الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله فهذه هي أيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة فماذا نفعل لننال في هذه الأيام المباركة الأجر العظيم وما هو الأجر العظيم الذي وعده الله عباده الصالحين المتزودين بالطاعات في هذه الأيام المباركة إخواني وما هو الواجب وما هو الواجب الوقت في هذه الأيام لنحول العادات إلى العبادة ونحول الثواب إلى ثواب الأكثر بكيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبالي تيتر يالله سبحانه وتعالى نيوغي نيانال سون يونت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالله دولي خيوال تي مسال بك جوليت يي نيوغي تي فوكي فان تي ويرو تباسك فوكي فان يويغا خامنا ني ني moy afdalul ayyam mo gëna baax ci bis yi nga xamne ñu ngi am yépp ci adina fukki fan yi ñoo gëna baax ci bis yi comme fukki fan yi ñoo gëna baax war nañu jaglel fukki fan yi jëf yi gëna baax afdalul a'mal fi afdalil ayyam fan yi ñu nek mo gëna baax ci ay fan waye kon jëf yi ñu ci wara jëf mo wara gëna baax bëpp jëf bu ñuy jëf kon dinañu laaj suñu bop ne fa ma za naf'al linana la fi hadhihi al ayyam al mubarak al ajr al azim kon lan lan wara def mbokk julit yi lan mo wara nek suñu taxaway lan mo wara nek sunuy jëf ci bis yu mag yi pour ñu am ay tiyaba yu bare bari yu barkel war nañu laajar sunu bop ñu ne wa ma huwa al ajrul azim alladhi wa'adahu allah ibadahu salihin lan moy fay bu mag bu reey bu yalla subhanahu wa ta'ala dencal jaamam yu selli ana lan lañu yalla dencal ci becc yi ñu nek ci ay tiyaba lan lañu yalla dencal jaamam yu bax yoy nga xamne ñom ñoy ñi yobalu ñi ud yobal ci fan yi seen yobal nek lan moy top yalla ci guddi yu am barke yi ak ay beccëgum kon mbokk yi ñettelu laaj bi moy wa ma huwa al wajib al waqt fi hadhihi al ayyam lan moy devoiru lan moy waru garu bi war ci fukki fan yi ñu nek lan moy ci waru gar lan lañ ci wara def lan lañ wara bayyi mbokk yi ci fukki fan yi dana jaadu ñu soppé ku joggé ci ay aada jëm ci top yalla bayyi aada bayyi bida bayyi shirk jëm ci tawhid bayyi bokalé yalla jëm ci kennal yalla bayyi bida jëm ci sunna bayyi aada jëm ci diiné yalla subhanahu wa ta'ala jëm ci jaamu yalla wayé fukki fan yi war nañ ci yaakar ay tiyaba yu bare bare bare bare bare bokku na tay ci shaytané ni mu galan koré julit yi goor ak digeen tay julit yi sen jaamu yalla yépp moy luñ len di fay légui légui légui luñuy am intérêt légui légui ñu def ko légui légui bo né ñaan bi di kuko ñaan do ñak dépasse ñepp ñu né bindal mako fi ñaan bi de kuko ñaan bo duggé ci auto do accident ñu né bindal mako fi sangam bi de kuko wax nangam ngay am ñu né bindal mako fi waxal mako fi jangal mako waye jaamu yalla rek pour yalla mo la sante jaamu pour nga def ko dédé kenn duko def xolal amna ben émission buy genn ci ben télévision duma tuddu tour télé bi émission baangi tuddu reug reug fan yi série bi ñu mujjé genné moy ben bukhaba buy wax ci xaru tabaski mu ne xaru tabaski be jëni nangam lay jëriñ nefere yi nangam lay jëriñ lu nek mu ne bo ci defé suufu sangam wala nga tak ci nangam wala nga tib ci nangam di nga am nangam dem sax bay wax buñ la tejé ci kasso bo bëggé genn bo jëlé fal rek wala nga jëlé wala bo bañé duggu kasso wala bo bëggé bo amé jigen juy ndialo bo jëlé buumu xaru tabaski lu nek ndessan ñun dañu faté né Sénégal chaque jour dañuy faté né jaamu yalla yalla ko santané té yalla lu mu waxul yonent bi waxuko kuko def da ngay sonal sa bop do ci am ben tiyaba bakkar do nga ci am mbokk yi fukki fan yi ñu nek ngeenel yi ci nek bi ci ñeek moy fadlul asara al awa'il min zil hijja fukki fanu tabaski yi ñu nek ngeenel gu ci gëna reuy bu ci ñeek moy yalla subhanahu wa ta'ala dafa wat ci bisi mu wax ci qur'an wal fajr walayalin ashr wa qad jaa fi at-tafsir hadhihi al-layali al-ashra ma jaa an jabir radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal fajr walayalin ashr qala al-ashr ashr al-adha wal witr yawm arafa والشفع يوم النهر لي ني واني فان يي دانيو ماغ موي يالا گين سي فان يي سي سار تودي كو سوره الفجر يالا گين سي ولا يالين عشر سي فوكي گودي كون بتيك يي ماغ با يالا واتي لول موي ني واني فان يي دانيو ام امبورطانس نده يالا سي وات يننتبي عليه الصلاه والسلام واخني نيونا سي تفسير hadith yonnentibe alayhi salatu wassalam di firi aya yoyu mune asr moy fukki fanu tabaski mune witr wal witr moy yawm arafa moy bis biñi taxaw arafa yalla wara jakarlo jamiyi mune washaf'a mune yawm an-nahr moy bis biñi ray khari mbokki ñewna ci sunanul kubra bu hakim ñu jëlé ci abdullah ibn zubair muné layalin ashr al asr as saman wa arafat wan nahr jëlé nañ ci sunanu al hakim mune yonentibi neena fukki fan yoy yalla di giñ moy fukki fanu tabaski ak bisu arafa ak bis bi ñuy ray xari ñaarel bu ñuy wonne fan yi dañoo mag fan yi ñu nek moy yalla da ka tudde ci al qur'an ayyamun ma'lumat wallati ja'at fi qawlihi ta'ala wa yadhkuru isma allahi fi ayyamin ma'lumat suratul hajj qala ibn abbas radiyallahu anhu wa ardaahu ayyamun 'ashara wallati yushra'u fiha wa yustahabbu al ikthar min dhikri allahi ta'ala borom xam xam ne nañ lutax fukki fan yi mag ñu ne yalla moko tuddé bes yeñu xam ibn abbas ne bis yoy ñu xam yalla di wax ci qur'an moy fukki fanu tabaski mune danañ yonal danañ sop tuddu ci yalla lu bare bare bare bare bare lol motax bis yi mag mbokk yi ñettel bi wonne bis yi dañu mag moy afdalu ayami dunya bis yi ñu nek mo gën ci bisu aduna yi bisu aduna yi li ngi bax bis yi ñu tollu mo gën ci bisu aduna yi lolou yaronte bi alayhi salatu wassalam mo ñuko netali ci hadithu jabir mune anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal afdalu ayami dunya ayamu ashara yani ashara zil hijja qila wala mithluhunna fi sabilillah qala wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun arafa wajhahu fi turab yenenbi alayhi salatu wassalam neena besi mo gëna mag ci bisu aduna mo gëna bax ci bisu aduna mune bes yoy yalla nan mo gëna bax ci bisu aduna moy besu fukki fanu tabaski mune bes yi amul lu leen gëna mag ludul bes bo xamne julit xeyna ci repp jëm ci suuf yow day bis bobu nga xey tek sa jë ci suuf su jotal ko yalla bis bobu moy bis bi gëna mag ci yow neena ludul bis bobu amma ludul lolu fukki fanu tabaski ñoo gën ci bisi mbokk julit yi mune war nañ ci gor gor lu bu baaxa baax ci jaamu yalla war nañ ci tup suñu bakkar ndax ñu jégué ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ñentel buy wone ne fan yi ñoo gëna baax ci fan yi mune fiha kathirun min manasikil hajj ci lañuy def jëf yu bare bari ci ñi aji makkatal mukarram ci lañuy def lu bare bari lu mel nan lu melne fanan muzdalifa lu melne taxaw arafat bisu altine la lu melne hadi la ray lu melne sanni jamra lu melne watu lu melne wañi lu melne wër kaaba gi mune yi jaamu yalla yi ci fukki fan yi lañ koy def waye ca makkatal mukarrama juromel buy woné né fan yi ñoo gëna baax ci fan ittama umhatul ibadat fiha mbolem ndey jaamu yalla yi ci fukki fan yi la dajé fukki fan yi de lañ ci julli danañ ci wor danañ ci saraxé danañ ci ajmak danañ ci jang alquran lepp loy xalat ci walu jaamu yalla fukki fan yi danañ ko ci def motax fukki fan yi ñoo gëna baax ci fukki fan yi nekk ci aduna bi yépp قال الحافظ ابن الحجر رحمه الله والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات فيه فهي الصلاة والصيام والصدقة والحج جسنا نينا بو خولين دايو جامو يالله يب دايو لين دي تنك چي فكي فاني دايو انتي جولي دايو انتي وار دايو انتي سرخي دايو انتي اج اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اخوه الايمان fukki fan yu mag yi ñu nek muy fukki fanu tabaski nit ñi war ko jublo ak jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ak waaj préparer tabaski ñu xamne beccu fet la waye fet la bo xamne yalla monuko tanal tanalun ko sunu bop motax julit yi war ko fonk ñaari fet ci yalla la baye ko ñew ci ñun waye ñun tanalun ko sunu bop ginaaw jaamu yalla bo jaamu yalla mu pare yalla wax la becc yi nga maggal ko ci nga fet ko waye ci ñun japp nañ ne fet moy lek yap fet moy solire yu bes fet moy fetch way nani def lu bon dal ne fetuna ci ñun ñu bare bare lol lañ japp fet fet fek li ci war moy al ijtihad fil a'mal as-salih ñu gor gorlu ci gor gorlu ci ay jëf yu bax yo xamne moy tax ëlëk Allah subhanahu wa ta'ala bëc ci ñun duggal ñu al janna mbokk yi ci yalla tabaarak wa ta'ala yenenti bi alayhi salatu wassalam ci beccëg yi daana ci santane koor ku ajiwul wor ku ajiwul ban beccëg lañuy wor ci fukki fan yi ñu nek moy bisub jurom ñentel te moy bisu arafat te moy altine waye xam ngeen li ruslu tay ci rew mi mol ne senegal nek sunu rew moy wor lendi tabaski alarba te yonent su taxawon arafat suba day tabaski ben fan bi fi dox ci digeunte bi mbok julil yi yen ñi am xel yu dul far far lolou ko fi duggal te ñun ak mak rawante wuñu bis de 3 heures de temps lañu rawante waye 3 heures de temps bo xamne tay ji fi ñu nek bisu aljuma la aduna bi yop tay la aljuma lutax ñun xaruñu ba suba ñu julli aljuma comme makka nga julli tay aljuma lutax ñun waxuñu tay dañuy baye ba suba ñu julli aljuma parce que buñu baye ba suba rek julli samedi kon amuñu aljuma kon lan moy waxu wor lendi julli alarba yeen borom xel xel yi far far lo yeen borom xel yu set yi xol len li ñi nga xamne seeni xel duñu far far lo far ñu fen ludul yalla ak yonent lañu far yonent bi yalla yoni won mom de mo ñu doon leralal wor jurom ñentelu fan ci wéru tabaski bantiya ba ngay am ñu jëlé ci yaay aïsha mune yonent alayhi salatu wassalam de neena kep ku wor bisu arafat yalla jéggel na la bakaru ñaari at kon kep ku rep ba altine raw la nga nan da ngay wor arafatu senegal senegal amuñu arafat ñun len sangé de kuna ñun sunu arafat yeen fu ngeen jël arafat ñan ñoy yeen ben arafat dong mu am ma nga ca makatal mukarram ma nga ca montagne fa la mustafa taxawon sallallahu alayhi wa sallam ca najbu tang ba di khutba sahaba yu xol ko ñak bi di walangan ci yaram bi ndax tanga yu jant bi kenn ci ñom da di jël kalam tekki ko ñent nit da di ñew ku nekk teye ben ciatu kala gi ñuy keral mustafa sallallahu alayhi wa sallam ci pey bu sel bobu fofu la yalla di jakarlo ak jam yi fala jam yi di yendu altine ba ngon ñu boole fa tisba rek takusan timis xawlen fa dab ñu jubal jëm musdalifa fanani fa boole fa timis ak ge nañu xamne diine du lu joge senegal de dede diine joge wul senegal de amul kenn ku nekk senegal ku yalla yoni yalla muhammad la yoni won muhammad mo doon jangale diine ji yonent bi neena wer wi nu nek jurom ñentelu fan bi lañuy wor muy arafat te altine la julit yi taxaw arafat bisu talata nek bisu tabaski lolou moy diine moy li yonent yalla muhammad indi won lu kenen indi won nak lolou mbiri bopam la li yalla wax ak li yonent bi alayhi salatu wassalam wax lolou lan len yegge yalla yalla won ñu deug wërsegal ñu top ko yalla yalla won ñu neen mu wërsegal ñu sori ko mbok julit yi benen bi moy beccagu tabaski nañu xamne xar mi ñuy ray xar mu ñuy jaamo yalla la du xar mu ñuy poukere wo lele nga gis beccagu tabaski bu ñu xeye xar yi ci buntu keur yi lañ leen di tak ci buntu keur yi lañ leen di tak ñepp rangalé seeni xar ci buntu keur yi luko waral est ce ku ci gënon tuuti le ding ko génné est ce ku ci amone bey ding ko génné tak ko ci buntu keur yi est ce ku amul won xar yi luñu ut ci buntu keur yi woné wu kessé ku nekk bëgg won sa bop sa morom né koñ bi wala mbedd mi wala sama dekkando yi ma leen ëppalé nañ ci génné bakkan suñu jaamu yalla nañ ci génné bakkan na nekk ngir yalla duggal ko sa biir ci biir ray ko fofu fess ko fofu defal li ci yalla wax ko ku ben la ñaarel moy xarmi buñ koy ray ken du ko jappal ndax xarmi yonam nekul ci japp waye da ngay deg ñu na jappal len xarmi ñu indi ndox di raxas tanki la ilaha illallah inna li xarmi lu yonam ci japp sunu ben xarit ndeysan dafa newon papam xarmi ken du ko jappal de papa ji ne ko nofil ñu indi ndox mi xamna dafa sedd ñuy raxas xarmi raxas tank yi ne dañuy raxas kanam gi xarmi daadi saw mu ne papa japp mi toj na de yal nañ yalla won deug mu wa seugal ñu top ñaarel bi moy buñ koy rendi duñu tuddu turu kenn Allahu akbar bismillah Allahu akbar Allahumma inna hadha minka wa ilayk bismillah Allahu akbar Allahumma inna hadha mink wa ilayk nga daadi rendi bokoy rendi day djublu penk nga tuddu turu yalla bula kel la ngamu lele nga deg ñu ne wa buñ koy rey ana tawu keur gi ana soxna ci ñu ne wa ñu ne da ngay japp ci ndigu goor gi taw bi daadi japp ci ndigu yaay ji kenen ki ci top ñu daadi def ben scène jëm mbedduma ñana yalla djubal bu nu reye xarmi ba pare nga gis ñuy tank ci deret ji ñi di ciap ci deret ji di def scène jëf lolu sobe la yow jangul len xana deggul len ñu ne deret sobe la deret bu la laale lu upp juromi dirham sa ñap yakuna jangu ñu lolu xana deret sobe la ñaari deret dong ñoo dagan muy res ak gaddam ñaari rek ñoo dagan yenen deret yeb dañoo aram bu la laale sa ñap yakuna lu upp juromi dirham benen bi moy lolu sobe la nga jël sobe diko def sa jeu benen bi moy lolu nga def sa jeu bokale nga yalla ken du denc bejeni ken du denc wey ken du tib ci nefere bi ken du dig denc gen gi yoyu ay bidala yoyu ay shirku la xarmi yalla rek moko mom motax mom yalla muné lan yanal allahuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum soxlawuma yap bi soxlawuma dret gi soxlawuma kawar gi lima soxla moy ragal yalla gi le pousser nga ray ko kon xarmi nagn ko ray ngir yalla nagn ci genné poukereew nagn ci genné ngistal nagn ci genné bokalé na nek ngir yalla li ajlillahi subhanahu wa ta'ala اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة وإقامة الصلاة وإقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بطول الله سابعين بقي فقط دينتي الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم